ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών Real FM στους 97,8. Ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Ράχιμπαχ το γνώρισα, ήρθε, κουβεντιάσαμε και μου έδωσε την εντύπωση ότι αγαπάει την Ελλάδα. Όλα μαζί, γεια σας, καλό μεσημέρι. Οι Γερμανοί εισβολείς είναι πρώτον πυλών, αυτή τη φορά με τη δική μας συγκατάθεση και το δικό μας κάλεσμα, του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, αλλά θεωρητικός αυτός εκφράζει τον ελληνισμό αυτή τη στιγμή. Βεβαίως θεωρητικός και οι τότε Πρωθυπουργοί εξέφραζαν τον ελληνισμό. Πρακτικός δεν συνέβαινε, όπως πρακτικός δεν θα συμβεί και δεν συμβαίνει. Δεν ξέρουμε την ίδια αντίδραση αλλά και αντίσταση, αλλά δεν πρόκειται να συμβεί. Τον εθνικό ύμνο τον ξέρετε. Τη φωνή του εκφωνητού την ξέρετε. Ανακοινώνει την άφιξη των Γερμανών 27 Απριλίου 1941 στην Αθήνα με τα κατάκλειστα σπίτια. Τώρα είναι ανοιχτά τα σπίτια. Έχουν κάτι λουκέτα στα παράθυρα, κάτι κάγκελα, σιδερόπορτες, τα κατάκλειστα σπίτια της τωρινής Αθήνας. Μετά είναι ένα τραγούδι, μπορείτε να το βρείτε στο Ελληνοφρένια.net και ήταν ο κύριος Ρόβλιας αυτός που είπε ότι ο Ράιχενμπαχ, πώς λέγεται αυτός ο ανώτατος επίτροπος, ο αντιβασιλέας, ο ύπατος αρμοστής, θα πάρει όνομα, θα το ακούσουμε τις επόμενες μέρες, ότι αγαπάει την Ελλάδα. Και διάλεξε ο ανεκδίγητος Ρόβλιας, υφυπουργός, στη χθεσινοβραδινή εκπομπή του Alter, του Χατζηνικολάου, να πει αυτή τη φράση που λέμε όλοι εδώ και χρόνια, ότι οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Τόση νοημοσύνη, τόσο μυαλό από υφυπουργό αυτής της κυβέρνησης. Κύριε Χατζηνικολάου, ας περιμένουμε να κλείσει η συμφωνία την Τετάρτη. Μην προτρέχουμε. Επειδή όμως την Πέμπτη ο κύριος Ράιχενμπαχ θα ορίσει επιτρόπους. Τον κύριο Ράιχενμπαχ το γνώρισα, ήρθε, κουβεντιάσαμε. Δεν είχε καθόλου τέτοια πρόθεση και μου έδωσε την εντύπωση ότι αγαπάει την Ελλάδα. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Κόλλε τρεσκυδίζει, κόλλε τρεσκυδίζει, τι πάνω σε δούμε. Και μου έδωσε την εντύπωση ότι αγαπάει την Ελλάδα. Κόλλε τρεσκυδίζει, κόλλε τρεσκυδίζει, τι πάνω σε δούμε. Λοιπόν, η Πέμπτη για τον Έλληνα πολίτη, μόνο αισιοδοξία και προοπτική μπορεί να δώσει. Χειρότερη δεν θα είναι. Το ίδιο άτομο, πάλι ο Ρόβλιας, να λέει για την Πέμπτη. Με δεδομένο ότι Τετάρτη θα ληφθεί η περίφημη απόφαση, το κούρεμα και όλα τα υπόλοιπα, τα έχετε ακούσει, τα ακούτε συνεχώς, δεν θα μείνουμε σε αυτά, είναι δεδομένη καταστροφή και με αυτό ως δεδομένο προχωράμε στα υπόλοιπα. Να διαλέξουμε πώς θα είναι οι Γερμανοί που θα έρθουν, αν θα είναι πολύ βίαιοι, αν θα είναι λιγότερο βίαιοι, πόσο θα κοπούν οι συντάξεις, οι μισθοί, έχουν κοπεί βέβαια, αλλά είναι αλλιώς να στο κόβει Γερμανός και αλλιώς να στο κόβει ο χαζοέλληνας αυτός που το έχει κόψει μέχρι στιγμής. Έχουν έρθει κάποιοι ήδη στα υπόγεια του Πασόκ. Θυμίζουν κάτι από τα παλιά, είναι Γερμανοί, μιλάνε σπαστά ελληνικά και έχουν αρχίσει τους βασανισμούς. Με πρώτους τους, τυχαία η σειρά, τους δημοσίους υπαλλήλους, όχι ακόμη σε εφεδρεία, του Υπουργείου Πολιτισμού. Κάθαγμα, θα την ανοίξεις! Θα μείνει κλειστή! Θα ανοίξεις την Ακρόπολη να μπουν οι τουρίστες, ακούς! Όχι! Τι, δεν ακούς! Όχι, δεν την ανοίγω! Βασιλεύεις τη χώρα στο εξωτερικό! Πού θα πάει ο τουρίστας? Στο Μπαϊρακτάρι. Ας πάει όπου θέλει. Απεργούμε για να δικαιωθούμε. Απεργούμε. Σκάσε! Ακούνε τα ξένα μέσα. Χιέστηκα. Πώς? Δεν σε νοιάζει η εικόνα της χώρας? Είμαι συμβασιούχος και δεν μου ανανεώνεται τη σύμβαση. Και λοιπόν? Και είμαι και 8 μήνες απλήρωτος. Και για 800 ευρώ κάνεις έτσι και διασύρες τη χώρα παγκοσμίως. Άνοιξε τον ιερό βράχο. Τι θα πούν οι τουρίστες? Στο διάολο οι τουρίστες. Σταμάτα τις κουβέντες. Σιγά, και τι θα δουν? Σκαλοσιές και σκουπίδια έχει. Εσύ φταίς για την κατάσταση της οικονομίας, γουρούνι. Με αυτές τις συμπεριφορές φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εσείς μας φέρατε, προδότες. Φτιού. Πώς τολμάς? Α, μη με σκοτώνεις, σε παρακαλώ. Καλά του έκανε, έτσι χρειάζεται για να στρώσουν όλοι αυτοί. Αν δεν θέλετε αυτό, έχουμε υπουργό της τωρινής κυβέρνησης, αυτής που της τρέχουσας, όχι για πολύ, από ό,τι βλέπετε με το 180 θα την κλειτώσουμε τις εκλογές μαζί με τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα για να έχουμε κάτι να πετάμε. Γιατί δεν πρόκειται μόνο να είναι ψήφος με τη γνωστή διαδικασία, ο φάκελος στην κάλπη. Αυτές οι εκλογές έχουν πολύ έτσι, δραστηριότητες. Events. Θα γίνουν πάρα πολλά. Όπως το καταλαβαίνετε, έχει δοθεί μια πρόγευση. Ανδρέας Λοβέρδος χθες βράδυ στον Αλέξη Παπαχελά, στους φακέλους, στους νέους, μιλάει για τα καλά που έρχονται με το κούραμα και κάποια στιγμή κάτι γίνεται και μπλοκάρει ή μάλλον δίνει μια απάντηση που δεν απάντησε. Εγώ πιστεύω ότι, εν πάση περιπτώσει και σε τελευταία ανάλυση, οι ασφαλισμένοι δεν θα χάσουν τα χρήματά τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε κουβεντιάσει επανειλημμένα. Συντάξει, θα μειωθούν άλλο. Αυτό είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο. Είναι άλλη συζήτηση αυτή. Συντάξει, θα μειωθούν άλλο. Αυτό είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο. Είναι άλλη συζήτηση αυτή. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Είναι άλλη συζήτηση αυτή και θα σας παρακαλούσα, αφού κλείσουμε το θέμα του τι περιμένουμε την Τετάρτη, να δούμε μετά πώς πολιτικά και οικονομικά αυτό το διαχειρίζεται κανείς. Αυτό ακριβώς. Είναι άλλο θέμα αν θα κοπούν οι συντάξεις. Δεν μας αφορά τώρα. Είναι σίγουρο ότι θα κοπούν, να το ερμηνεύσουμε εμείς. Το ξέρετε και ποιες οι συντάξεις τώρα. 400-500 ευρώ. Εφόσον θα πάει ο μισθός 400, δεν υπάρχει περίπτωση σύνταξη να μείνει 400. Αυτός που δεν δουλεύει θα παίρνει και 400. Τέλος πάντων, σε πρώτη φάση θα υπάρξουν οι συνταξιούχοι. Θα συζητήσουμε το πόσο θα κοπούν οι συντάξεις. Σε δεύτερη φάση θα δούμε τον ίδιο το συνταξιούχο, το κούρεμά του από τη μέση και πάνω ή από τη μέση και κάτω, ανάλογα, δεν έχει σημασία. Οι Γερμανοί έχουν έρθει, είναι φίλοι μας και πάνε και στα σχολεία. Κάθαγμα, θα το ανοίξεις! Όχι, δεν το ανοίγω! Θα κάνεις αυτό που σου λέω! Μπράβο να ανοίξεις το σχολείο! Θα κάνω κατάληψη μέχρι να δικαιωθώ! Τι θα κάνεις? Κατάληψη, τ' ακούς? Λουκέτο, λουκέτο, λουκέτο! Σκάσε, ούνι! Καταλύεις τη δημοκρατία! Κάτσε καλά, κάτσε καλά! Σκάσε, καθήκη, αναχοκομούνι! Καταστρέψατε και τη σημαία! Σκίστηκε! Δεν είστε Έλληνες εσείς! Είμαστε! Δυστυχώς! Σκάσε! Σπάσατε τους πίνακες! Βάψατε τους τοίχους! Διαλύσατε το γραφείο του διευθυντή! Σιγά! Του διευθυντή! Καθάγματα! Τα έχετε διαλύσει όλα! Πού θα πάει αυτό το πράγμα! Μπουρδέλο το κάνατε! Μπουρδέλο ήτανε! Εδώ δεν έχουμε βιβλία! Σκάσε! Άλλο θέμα! Δεν έχουμε καθηγητές! Σκάσε! Βάνδαλε! Τραμπούκε! Μαθηταριό! Καταλήψη! Κάτω το Πασόκ! Κάτω το Πασόκ! Σκάσε και μορφώσου! Πώς θα μορφωθώ? Με DVD και φωτοτυπίες! Θα βλέπεις καψί και πρετετέρι! Στο διάολο οι παπαγάλοι! Πώς τολμάς? Μη με μορφώνεις! Σε παρακαλώ! Ο βασανισμός συνεχίζεται. Εμείς τώρα θα σας βασανίσουμε, διότι έχουμε Θόδωρο Πάγκαλο και αυτός χτες βράδυ. Αυτές οι Δευτέρες πια είναι μαρτυρικές. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς, τι να πρωτοακούσεις. Ποιον φιλογερμανό να επιλέξεις. Ποιον φιλομνημονιακό να επιλέξεις. Όταν κάνεις ζάπινγκ, πέφτεις πάνω από τον ένα στον άλλον και από τον καλύτερο στον πιο καλό. Ο Θόδωρος Πάγκαλος για το δράμα που περνάνε οι βουλευτές. Το Πασόκ έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι μόνο η κριτική που γίνεται και ο τρόπος που γίνεται η κριτική. Υπάρχουν δυνάμεις μέσα στη χώρα, πολιτικές και φωνές, που λένε να μην βγαίνετε από το σπίτι σας, που επιτίθεται. Εγώ ίδιος έχω γίνει αντικείμενο και θύμα επιθέσεων, αγρίων επιθέσεων, τραμπούκων πραγματικών, οι οποίοι εμπνέονταν και καθοδηγούνταν και επιβραβεύονταν από δυνάμεις που υπάρχουν στη Βουλή. Το ΣΥΡΙΖΑ λέγεται πάλι. Ορίστε. Το ΣΥΡΙΖΑ λέγεται πάλι. Το ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων. Κύριε Πρετετέρη, δεν υπάρχει πολιτική δύναμη η οποία να λέει και να έχει ξαναπεί στην ιστορία της Ελληνικής Βουλής να φύγετε από τη χώρα. Να φύγετε από τη χώρα. Εγώ αυτό το πράγμα μία φορά το έζησα όταν ήταν η Χούντα. Το ξαναζείς και τώρα που πάλι έχουμε Χούντα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Διαμαρτύρεται γιατί του λένε να φύγει από τη χώρα. Δεν έχει καταλάβει και το λέει και με έμφαση ότι είναι πρώτη φορά. Μα πρώτη φορά είναι και η κυβέρνηση που παίρνει τέτοια μέτρα. Πρώτη φορά είναι η κυβέρνηση που δεν όρθωσε ανάστημα. Το αντίθετο, σκύβει όπου μπορεί, γλύφει όπου μπορεί και κινείται από τη γη ως το χώμα, διότι αυτό είναι το ανάστημά της. Πρώτη φορά συμβαίνουν αυτά. Και θα ακούσουμε τώρα αντίληψη Θόδωρου Πάγκαλου για τους καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης, επειδή λένε ότι θα φοράνε μεθαύριο στην παρέλαση μαύρα περιβραχιόνια. Βέβαια, το θέμα δεν θα φορέσουν οι καθηγητές, το θέμα είναι να τα φορέσουν οι μαθητές, αλλά και ο κόσμος που θα παρακολουθεί απέναντι από τους επισήμους. Αν πάω στο δημοδάσκαλο του καθηγητή του παρελάσει με μαύρο περιβραχιόνιο αύριο, γιατί έτσι διάβασα ότι αποφάσισαν οι οργανώσεις τους, και του πω, ξέρεις φίλε, πρέπει να κάνεις μάθημα μέσα στην τάξη, ώστε να μαθαίνουν τα παιδάκια, και όχι να βγαίνεις και να πας στο απέναντι σχολείο να κάνεις ιδιαίτερα. Και να κουράζεις τόσο πολύ στα ιδιαίτερα που νομίζω σημαίνει κέφι και καιρός για να ασχοληθείς με το μάθημά σου. Γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευσή μας. Ναι, αλλά έτσι, δεν έχει σχέση. Αυτό το εισόδημα των ιδιαιτέρων πρέπει να μάθει να το εγκαταλείψει. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Κολέτρες κηδίζει, κολέτρες κηδίζει, βιβά Μανουέ. Αυτό το εισόδημα των ιδιαιτέρων πρέπει να μάθει να το εγκαταλείψει. Αν εγκαταλείψει ο καθηγητής αυτό το εισόδημα των ιδιαιτέρων, δεν θα υπάρχει ως καθηγητής. Τους έχετε κόψει 400 με 500 ευρώ στον καθένα. Τους δίνατε έτσι και αλλιώς λίγα για το λειτουργήμα που επιτελούσαν. Ναι, δεν ήταν όλοι καλοί. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τι κίνητρα, πώς ο καθένας θα λειτουργήσει μέσα σε μια παιδεία συνολικά που είναι άρτια και ενδιαφέρονται όλοι και σε τέλειες εγκαταστάσεις, με καλά βιβλία, με βιβλία, με υποδομές κτλ. Με προγράμματα, με ωραίο περιεχόμενο, σωστό ώστε να βγαίνει ένας άνθρωπος κατριτισμένος και όχι τούβλο σε σειρά παραγωγής, αγράμματος εντελώς, και αναγκάζεται, λες και έχει κέφι κάθε καθηγητής, μετά από μια ζαλάδα 8 ώρων με τα παιδάκια μες στην αίθουσα, να πηγαίνει να κυνηγάει τα ιδιαίτερα. Ενίσχυση του μισθού, γιατί δεν βγαίνει με τίποτα ακόμη και με τα ιδιαίτερα ως συμπλήρωμα. Παρόλα αυτά έρχεται με ύφος. Αυτός που επί 30 χρόνια τρώει και τον ζει ο ελληνικός λαός, να είστε καλά όσοι τον ψηφίζετε, για να πει με ύφος ότι αυτό το εισόδημα από τα ιδιαίτερα θα πρέπει να κοπεί. Και μετά έχει σημασία αν θα είναι Γερμανός αυτός που θα τα κόψει, αν θα είναι Έλληνας τύπου Πάγκαλου ή αν θα είναι Έλληνας τελεία. Καμία απολύτως. Απλά έχουμε κολλήσει με τους Γερμανούς επειδή είχαμε και την ΑΤΑΚΑ έτοιμη και μας έδωσε την έμπνευση ο Ρόβιας να είναι καλά. Οι βασανισμοί συνεχίζονται, όχι ότι θα ξέφευγαν οι οδηγοί ταξί. Λοιπόν, κυτρινιάρη, μήπως άλλαξες γνώμη? Η απεργία δεν θα σταματήσει. Μήπως να το ξανασυζητήσουμε? Δεν συζητώ τίποτα μαζί σου. Το σύλλογε. Αρχίσαμε και τα κομπλιμέντα, ε? Νομίζεις έτσι θα την γλιτώσεις? Η απεργία δεν σταματά, να πεις στο Ραγκούση. Στον κύριο Ραγκούση, θα σέβεσαι. Σιγά το μαλάκα. Φούλωστο, κίτρινο σκουλίκι. Πώς θα πάει ο κόσμος στο αεροδρόμιο? Με τον προαστιακό. Πάψε, που θα μας κάνεις και υποδείξεις. Το επάγγελμα δεν θα ανοίξει. Ναι, θα σε ρωτήσουμε. Γουρούνι, κίτρινο. Όλοι στο Σύνταγμα αύριο στις 6 το απόγευμα. Σκάσε, τι πας να κάνεις? Παρακολύεις τις κοινωνίες, καταλαβαίνεις? Αυτό είναι φασισμός, είναι αντιδημοκρατικό. Στο διάολο η δημοκρατία σας. Πώς τολμάς? Μη με απελευθερώνεις, σε παρακαλώ. Και έρχεται η λύση. Ποια είναι η λύση? Νέα Δημοκρατία, Σαμαράς, που θα επαναδιαπραγματευτεί, που θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει και με το 180, αλλά δικό του θέμα. Στις δημοσκοπήσεις ανεβαίνει και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό πραγματικά, διότι θα αλλάξουν όλα. Μια τέτοια πρόγευση έδωσε ο κύριος Στυλιανίδης χτες βράδυ, όταν ρωτήθηκε πάλι από τον Νίκο Χατζηνικολάου. την ευρωπαϊκή πορεία όλων μας. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Στυλιανίδη, γιατί να σας ψηφίσει κάποιος? Θέλω να πω, τι διαφορετικό θα υπάρξει με μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα? Κύριε Χατζηνικολάου, πιστεύω ότι δεν θα εφαρμόσετε, εσείς τα πρωτόκολλα της Τρόικας. Κάθε τι που υπογράφει η χώρα, επειδή έχει συνέχεια το κράτος, πρέπει να γίνεται σεβαστό. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Εκεί στο Βελένσο, εκεί στο Βελένσο, κυρίκα πατά. Κάθε τι που υπογράφει η χώρα, επειδή έχει συνέχεια το κράτος, πρέπει να γίνεται σεβαστό. Αυτό ακριβώς. Τίποτα δεν θα πάρθει πίσω. Μια επαναδιαπραγμάτευση, τι σημαίνει αυτό κανείς δεν ξέρει και μάλλον σιγά μη μας ίσουνε. Θα συνεχιστεί το κράτος. Όπως ακριβώς το έχει ξεκινήσει πάρα πολύ όμορφα το Πασόκ, το οποίο βέβαια διαφωνούμε, δεν συμφωνούμε και. Κάποιες αλήθειες λέγονται που και που. Κάτι αντίστοιχο έχει πει και ο Σαμαράς παλιότερα, για να είμαστε ειλικρινείς, το είπε και ο Στυλιανίδης, για να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει και όλοι που εσείς που θα πανηγυρίσετε το βράδυ των όποιων εκλογών, να ξέρετε τι ακριβώς θα συμβεί και πώς θα γίνετε κι εσείς βίντεο, κάνα τρίμηνο μετά και θα λέτε να μου κοπεί το χέρι και ό,τι άλλο να μου κοπεί. Συνεχίζονται οι βασανισμοί, πάμε σε έναν Δήμο εκεί που μαζεύουν τα σκουπίδια. Θα μαζέψεις τα σκουπίδια! Ακούς! Σκουπίδι! Σκουπίδι είσαι! Εσύ, ο πρωθυπουργός σου και τα κανάλια σας που μας κυβερνάτε! Κάθαγμα! Τι λόγια είναι αυτά! Είσαι κομμουνιστής! Ό,τι θέλω είναι! Φάε τα σκουπίδια σου, ζών! Θες να βγω εκτός εαυτού! Καθήκη! Από όπου και να βγεις, σκουπίδια θα δεις! Αυτά σας αξίζουν! Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καταλαβαίνεις! Ο μόνος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είστε εσείς! Αυτό ήτανε! Θα υποφέρεις! Είμαστε απλήρωτοι! Και θα συνεχίσετε να είστε αν δεν αλλάξετε μυαλά! Δεν άκουσες τον κύριο Καστανίδη? Σιγά τα μούτρα! Ο κύριος Καστανίδης είναι σημαντικός άνθρωπος για τον τόπο! Μίλα καλύτερα! Είναι άνθρωπος ο Καστανίδης? Τι είναι? Ζων! Σι είπας! Μίλα ελληνικά! Θες να με εξοργήσεις? Ελληνικά μιλάω! Τα σκουπίδια δεν τα μαζεύουμε! Απεργούμε! Ανόητε! Κι ιδιώτες γιατί υπάρχουνε, νομίζεις? Για να είναι τσιράκια σας. Λίγα τα λόγια σου για τους ιδιώτες. Αν φτάσαμε ως εδώ που φτάσαμε, είναι γιατί φταίτε εσείς. Όχι οι ιδιώτες. Εσείς αποτελείτε ένα υπερτροφικό κράτος. Όχι οι ιδιώτες. Εσάς πληγώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Εσείς μας ρίξατε έξω. Το κράτος, όχι το κεφάλαιο. Μα! Όχι μα! Όλη την ώρα μας ζητάγατε γουσφέτια. Να μπείτε στο δημόσιο, να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ορίστε, μπήκατε. Το είδατε! Όχα να βγείτε! Τόσο μεγάλο κράτος ούτε στην Κούβα δεν έχουνε! Είπαμε είμαστε σοσιαλιστές! Μην το γαμίσουμε κιόλας! Μα! Μακαρόνια! Τα μακαγόνια νομίζω είναι ότι καλύτερο. Εδώ η Ελληνοφρένεια, μετράμε τις μέρες για να γίνουν εκλογές, μετράμε τις μέρες για να αποφασίσει αύριο η Μέρκελ, ο Σαρκοζή και η υπόλοιπη κλίκα τι θα γίνει με ένα λαό ολόκληρο, 10 εκατομμύρια 11 μέχρι στιγμής. Μετριόμαστε κάθε μέρα, ο μήνας έχει 24, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι μέτρησης σε αυτόν τον τόπο. Σε μια ουρά του ΟΑΕΔ για παράδειγμα και τι νούμερο έχεις για να πάρεις τη σειρά σου? Είχα το νούμερο 200 μέσα σε μια ώρα το πρωί και ξαναήρθα, είχα τα παιδιά στο σχολείο, έπρεπε να ξανακατεύω, έχασα τη σειρά μου και τώρα ξανά περιμένω μέχρι το 550. Λοιπόν, η Πέμπτη για τον Έλληνα πολίτη, μόνο αισιοδοξία και προοπτική μπορεί να δώσει. Χειρότερη δεν θα είναι. Μόνο αισιοδοξία και προοπτική μπορεί να δώσει. Έλληνες! Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Μόλις απολύθηκα, 12 χρόνια στην πλάτη εργασίας, πάνε στράφη. Σπουδάσαμε τόσα χρόνια. Στην Ελλάδα γενικά δεν βλέπω μέλλον, οπότε σκέφτομαι έξω. Έλα, θα σου ειδοποιήσουμε, έλα, θα σου ειδοποιήσουμε. Εγώ κάθε μέρα στέλνουμε 200 βιογραφικά. Και τι, τίποτα. Μου λένε για 2-3 ώρες ή τετράωρα. Αλλά είναι πολύ χαμηλός ο μισός. Είναι δηλαδή 100 ευρώ το μήνα. Επειδή όμως την Πέμπτη ο κύριος Ράιχενμπαχ θα ορίσει επιτρόπους... Τον κύριο Ράιχενμπαχ το γνώρισα, ήρθε, κουβεντιάσαμε. Δεν είχε καθόλου τέτοια πρόθεση και μου έδωσε την εντύπωση ότι αγαπάει την Ελλάδα. Αφού στην έδωσε σένα, Ντίνος Ρόβιας, Ντίνος Ρόβιας. Εκπρόσωπό σας από το λαό της Καρδίτσας. Βλέπω εδώ μηνύματα. Καρδιτσιώτες, βρίζετε, κάνετε τον εαυτό σας καταρχήν και μετά τον εκπρόσωπό σας. Έτσι είναι αυτά. Δύο μηνύματα πριν πάμε στο λαό. Το έναν ο κύριος Παπαχατζόπουλος. Χαχαχα, λέει, το βλέπω να έρχεται. Παπανδρέου, φέρνει τη νέα σύμβαση να ψηφιστεί με 180. Νέα Δημοκρατία αρνείται, πάμε σε εκλογές. Νέα Δημοκρατία βγαίνει, σχηματίζει κυβέρνηση και έρχεται να ζητήσει την ψήφιση ακριβώς των ίδιων μέτρων με 180 βουλευτές. Συνεχίζοντας να μειώνει και άλλο τις συντάξεις, μισθούς κτλ. Και απαιτεί βεβαίως συνένεση για την εφαρμογή των άδικων σκληρών αλλά αναγκαίων μέτρων. Αυτά που ακούμε τώρα από τους πράσινους, σε κανένα δίμηνο ετοιμαστείτε, θα τα ακούσουμε στην άλλη εκδοχή. Και ένα δεύτερο μήνυμα, μ' άρεσε πιο πολύ. Ρε φίλε, εσύ στο μικρόφωνο της Ελληνοφρένειας, λύσου μια απορία. Γεννήθηκες τόσο παπάρας ή έγινες μεγαλώνοντας, Κώστας Κάπα, ελπίζω όχι Καραμαλής. Να σου πω, δεν θυμάμαι τι έγινε όταν γεννιόμουν, αλλά όσο μεγαλώνω, νιώθω ότι χειροτερεύουμε χωρίς να ξέρω πού θα καταλήξει μεταξύ μας τώρα όλο αυτό. Λαός, μέρος Α. Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, άκου να δεις. Μια στιγμή να βγάλω λίγο την κουκούλα μου. Γιατί να τη βγάζεις την κουκούλα σου? Τι πράγματα είναι αυτά? Μια στιγμή να τη βγάλω, γιατί δεν μπορώ τώρα στο τηλέφωνο. Τώρα έτσι κι αλλιώς δεν φαίνομαι. Αστυνόμος είσαι? Καλά, δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Καλέ, όχι. Απλά επειδή είπες κουκούλα, έκανα ένα συνειρμό τώρα περίεργο. Να δεις τώρα, όταν δεχτήκαμε επίθεση από το ΠΑΜΕ, απρόκλητη, εμείς απαντήσαμε με σιδερογροχές, κλόμπς, μολότοφ, μάρμαρα, καπνογόνα. Ό,τι βρήκατε πρόχειρο στις τσέπες σας, καταλαβαίνω. Κατάλαβες τώρα? Ναι. Δηλαδή αμυνθήκαμε. Καλά κάνατε. Εντάξει, ψηφίζω και λαός βέβαια, αλλά. Εντάξει. Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει τώρα. Τι σχέση έχει το λαός με αυτά? Σε λίγο θα πείτε ότι τα έχουν τα τσιμίτσι και με τους αστυνομικούς. Έλα, βλακίες. Δεν παρακαλώ. Ή ότι έχουν παρακρατικούς γραμμένους στο κόμμα. Σιγά τώρα, βλακίες. Μην τα πιστεύετε. Μεγάλο. Τα κανάλια τα δημιουργούν αυτά. Καλέ, το πιάσες. Που πολεμάνε τον Καρατζαφέρη που ανεβαίνει ραγδαία. Για να μην γίνει πρωθυπουργός το. Έλα, τώρα θα τα ξέρω. Έλα. Εκείνη η γιαγιά που λέγε κοκολοφάρι, πού είναι ρε η γιαγιά? Άσε, είμαι να σκάσω, την έχουμε χάσει αυτήν. Αυτή που έχει λείψει. Είναι αυτά που χάνεις με τις μετακομίσεις που πολύ πολύ με στεναχωρούν. Ναι, καλά, θα μας βρει κι αυτή. Να σου πω κάτι. Έλα. Εσύ, οι κουκουλοφόροι το Σαββατοκύριακο παίρνουν άδεια, δεν δουλεύουν. Α, να μην ξεκουραστούν, αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Γιατί ρε φίλε, εγώ πέρασα Σαββατοκύριακο από τη Βουλή, τρεις μπάτσε, ήταν μια ασφαλιά, μέσα. Έτσι να μπουν να τα κάνουν όλα μπουρβέλο. Ρε παιδιά, Σαββατοκύριακο δεν έχει τελεπό, δεν δουλεύετε. Και στο κάτω-κάτω, να σου πω, έχουμε κερδίσει κάποια πράγματα. Κάποια δικαιώματα. Πενθύμερη εργασία. Αυτοί γιατί να δουλεύουν και Σαββατοκύριακο? Άντε ρε μπαγάσα, χάρη στον Παπαντρέο θα κάνεις και διεθνή καριέρα. Γιατί? Μία το αμερικάνικο ραδιόφωνο, μία το τέτοιο. Μπαρβαντιάνη, τι φλανάκι να αναμούσχουρη. Να είναι καλά ο Γιώργος. Αχ, αυτό ξέρω εγώ. Αν το ανάβεις καντήλι. Με τα βλαχαδερά που είχαμε μπλέξει τόσα χρόνια, δεν μας ζήτησε κανείς. Τώρα που ο άνθρωπος έχει και καριέρα στο εξωτερικό, το ξέρουν και πέντε άνθρωποι, έχει ενδιαφέρον. Άντε εσύ, βύση και βανδύ. Πόσα τους κάσατε, λέγε. Ποιανού? Σε αυτούς εκεί πέρα που σας βάλανε στο BBC, ποιοι ήτανε? Στους Αμερικανοτσολιάδες. Ναι, στους Αμερικανοτσολιάδες. Λέγε, πώς σας κάσατε? Απλά είναι φίλοι. Τι, πόσο φίλοι είναι, φίλε? Δηλαδή, πόσο φίλος πρέπει να είσαι για να το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν λες που προβάλλουμε τη χώρα στο εξωτερικό? Μας κατηγορείς για χρηματισμό? Μέσω της Ελληνοφρένειας. Βέβαια, μέσω της Ελληνοφρένειας. Τρεις μέρες έλειψα. Για τον τουρισμό το κάνουμε. Τρεις μέρες έλειψα, ρε φίλε μου. Έδερνα κάτι κουκουέδες εκεί πέρα και τα κάνατε να πούμε. Σιγά, μη σκίσει κανένα καλτσόν που έδερνε και κουκουέδες. Δεν θα έρθηκαν, έδιραν. Νομίζεις? Τα κνάτ πάγανε χοντρό ξύλο, φίλε. Κατεβήκαμε εμείς από την Κουμουνδούρου και τους πλακώσαμε όλους μαζί έναν-έναν. Δέρνετε κι εσείς από την Κουμουνδούρου? Προφανώς. Καλά λέει ο Καρατζαφέρης ότι κουκουλοφόρη είναι στο κόμμα σας. Μόνο που εμείς, αγόρι μου, δεν κατάλαβες. Η κουκουλοφόρη στο κόμμα του Καρατζαφέρη είναι. Εμείς απλά δέρνουμε τέτοιο, δέρνουμε με τριαντάφυλλα. Πόσο γκέι. Και στο ξύλο γκέι. Έλεος. Πήγες και μου βάλες εκεί πέρα την γαλλική τη βλακία που δεν μπορούσα να την ακούω, να πούμε, την Παρασκευή. Το Λαράζ. Βάλε. Ποιο? Το Λαράζ. Δεν ξέρω πώς λέγεται, πάντως δεν ακουγόταν. Έβαλα και Rage Against the Machine μετά, αντρικό. Ναι, το άκουσα. Αλλά μου είχε τα μου για χαλή και τις ασχετήλες. Τι θα γίνει? Περιμένω ακόμα. Σακύρα, περιμένεις? Ναι. Α, τα άμαθες για τη Σακύρα? Τι έκανε η Σακύρα? Τον έπιασε τσακωτό τον Πικέ. Ποιο? Με τον Πικέ δεν τάχει. Δεν θυμάμαι ποιο τάχει τώρα, το έχω χάσει το μπούσουλα. Εσύ, η Σακύρα με τον Πικέ δεν τάχει? Ναι, με τον Πικέ. Τον έκανε τσακωτό με άλλη γκόμενα. Μα το μαλάκα. Καπκανάκι τη Σακύρα Γκόμενα και να ξενοπηδά. Δεν μου λε, σαν το Hugh Grant το έκανε γι' αυτό που τον έφτιασε η Χάρλεϊ με την άλλη εκεί πέρα την πατσαβούρα. Α στο διάλογο, για πε. Ναι, τον έφτιασε το. Καλά, έχουμε τέτοια. Το σύστριγκλο έχει γίνει στο Hollywood. Όχι, ρε, αυτό είναι παλιό. Αυτό είναι πολύ παλιό. Έχει καμιά τριετία. Τη Χάρλεϊ την ξέρει. Αυτό που σου λέω, ναι, την Ντέβινσον. Καλά, είσαι και άσχετο. Την έχω καβαλήσει πολλάκι. Είσαι τελείω άσχετο, έτσι. Τσόπερ δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, η Χάρλεϊ, αγόρι μου, είναι η Elizabeth Χάρλεϊ, πρώην μοντέλο. Η Liz Χάρλεϊ. Και τα έχει. Μπράβο, αυτή. Και μα τώρα σε. Στο... Ρε, εδώ μιλά με άντρα. Το άντρα δεν ξέρει. Πόσο άντρα. Λοιπόν, αυτά με του ξένου πολύ με εξιτάρουν. Δηλαδή. Μα να γίνει αυτό, αυτό με τη Σακύρα με έχει συγκλονίσει. Πιο πολύ και από το θάνατο του Καντάφη, τι να σου πω. Απογειώθησαν. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, εδώ είναι Real FM. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, 211-200-8200, αυτό είναι το προφορικό στον Αποστόλη, στούντιο papakirialfm.gr, με mail και με κινητό, από κινητό, real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Έχουμε αφήσει ένα βασανισμό στη μέση, γιατί οι Γερμανοί όσο εμείς μιλάμε και λέμε τα δικά μας και εσείς τα δικά σας, και ο Γιώργος τα δικά του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, αυτοί κάνουν την δουλειά τους και μάλιστα με συνταξιούχους. Κολόγερε, δώσ' μου τη σύνταξή σου! Δεν θα πάρεις μία! Γιατί? Γιατί δεν έχει μείνει τίποτα! Ούτε σε κανένα μπαούλο! Ούτε! Τι τα κάνεις τα λεφτά! Ό,τι θα τα κάνεις κι εσύ! Φάρμακα! Βούλαστο! Δεν σκέφτεσαι το μέλλον των παιδιών σου! Πρέπει να σωθεί η χώρα, καταλαβαίνεις! Από μένα θα σωθεί! Και από σένα! 400 ευρώ παίρνω! Τα θέλω όλα! Αλλιώς θα στα πάρουμε μέσω φόρων! Δώσ' μου τα λεφτά τώρα! Ναι! Δεν ακούω! Πώς δεν ακούς! Κουφός είσαι! Ποιος είναι! Παίζεις με την υπομονή μου! Ναι! Το παίζω! Τι! Σε αυτή την ηλικία! Γι' αυτό κουφάθηκες! Α! Βούλωστο! Και άνοιξε το παούλο! Θα πάρεις τα τρία μου! Α! Άσε κάτω τη μαγκούρα! Κολόγερε! Μη με σκοτώνεις! Σε παρακαλώ! Τι σημαίνει για τον Έλληνα πολίτη η επόμενη μέρα, η Πέμπτη. Λοιπόν, η Πέμπτη για τον Έλληνα πολίτη, μόνο αισιοδοξία και προοπτική μπορεί να δώσει. Χειρότερη δεν θα είναι. Δίνος Ρόβλιας, αυτόν έχουμε σήμερα. Αυτό ακριβώς λέμε όλοι. Κακώς ανησυχούν οι τραπεζίτες, οι Έλληνες και οι ξένοι, οι διοικητές οργανισμών, ακόμη και η Ευρώπη που θα κάνει το κούρεμα, ανησυχεί για όλα αυτά. Ανησυχεί η Αμερική, ανησυχεί ο πλανήτης. Όχι. Ο Ντίνος Ρόβλιας λέει ότι ξημερώνουν καλύτερες μέρες. Το ίδιο μήκος κυμάτος και ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος. Ξέρετε τι λένε, γιατί τα ιδρύματα, οι συντάξεις είναι ένα θέμα, γιατί ενώ οι τράπεζες θα ενισχυθούν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα ασφαλιστικά ταμεία. Βγήκε χτες το βράδυ ο διοικητής του ΙΚΑ και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα με το κούρεμα. Εμείς έχουμε στα ταμεία, έχουμε στο χρηματοφυλάκιό μας 2,2 δις. Τώρα, εμείς τι βλέπουμε. Ας πούμε λοιπόν ως υπόθεση εργασίας ότι τα 2,2 δις γίνουν 1,5 δις και γίνουν 30 ετή ομόλογα. Είναι πιο ισχυρά από αυτά που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Μπράβο! Σε απόλυτους αριθμούς. Για αυτά είναι 3α, θα μπορούμε να τα ανταλλάξουμε και να ντύσουμε περισσότερα κεφάλαια. Άρα λοιπόν, θέλω να πω με πλήρη γνώση αυτό που δεν λέω. Ανησυχείτε. Όχι. Μπράβο! Και διαμαρτύρεται κιόλας που δεν έγινε το κούρεμα πριν 5-6 χρόνια για να πάει καλύτερα το ΙΚΑ, ώστε να έχουν οι ασφαλισμένοι να παίρνουν σύνταξη. Το ακούσαμε κι αυτό, ότι το κούρεμα θα είναι καλύτερο, θα έχει καλύτερες επιπτώσεις θετικές στις συντάξεις και στα ασφαλιστικά ταμεία. Μένουμε ήσυχοι και πάμε παραπέρα. Μα το κλείνει το βιβλιοπωλείο του ο Άδωνης. Μη μου λες τέτοια, με συγκλονίζεις. Τώρα το πρωί το έγραφε στην τηλεόραση. Το κλείνει το βιβλιοπωλείο του. Γιατί, τι έγινε, βρήκε αλλού καλύτερα. Λόγω λέει ότι το κάψατε 5-6 φορές, λεφτά δεν έχει, είχε βάλει όσα λεφτά είχε από την τσέπη του. Ξέρεις τώρα. Και τι θα γίνει με την παιδεία. Και δεν έχει πλέον λεφτά για να φτιάξει τώρα. Πώς θα διαπαιδαγωγηθούν οι νέοι. Ε? Οι νέοι, από πού θα μάθουν. Τι θα διαβάσουν οι νέοι. Εντάξει, μακά, δίνει ο άλλο DVD. Δίνει, δεν λέω, αλλά όπως και να έχει, σε μια δύσκολη ώρα τουαλέτας, είχες ένα βιβλίο του Άδωνη δίπλα, γινόταν η δουλειά τώρα, τώρα δεν έχει νόημα η τουαλέτα πια. Ποιος είναι βασικά τώρα. Δηλαδή θα πηγαίνεις και θα βγαίνεις στον μπαμ. Τι να το κάνω. Είχατε, δεν είχατε, του το κάψατε. Είχατε, δεν είχατε, το κλείσατε το σπίτι. Ποιος είναι βασικό μουτρο τώρα. Αυτό που ήταν και πριν, μην ανησυχείς, αυτά δεν αλλάζουν. Ελληνοφρένεια. Ναι. Θέλω να σε πω το εξής. Είμαστε Χριστούγεννα, για παράδειγμα. Ναι. Έχουν περάσει 40 μέρες και δεν έχω πληρώσει αυτό το ειδικό τέλος με τη ΔΕΗ. Κάνει κρύο και ξαφνικά σβήνει το φως και λέει το παιδί μου, μπαμπά φοβάμαι. Ήθελα να ξέρω τι θα απαντούσα σε αυτό το παιδί μου, πες μου. Τι θα μπορούσα να απαντήσω στα παιδιά μου όταν θα κρυώνουν και δεν θα έχουν φως. Θα πεις μη φοβάσαι, υπάρχει σωτήρας για τη χώρα, ο Γιώργος Παπανδρέου. Μη φοβάσαι να ελπίζεις. Λυπάμαι ειλικρινά, σου μιλάω για αυτόν και για τους 153 βουλευτές. Ναι, γεια σας, μπορώ να μιλήσω? Γιατί να μην μπορείτε, τι είμαστε, Πασόκ ή Μέγκα, πλεονασμός. Αρκούσε το ένα από τα δύο. Έλατε, έλατε, αυτό λέει κι εγώ. Βρίσκεται ένα σταθμός να μιλήσουμε τώρα έξω, να πούμε τον καημό μας, ρε παιδί μου. Δεν μου λες, θέλω να αμέσω του σταθμού σας ή της εκπομπής σας να ρωτήσω τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν ο Γεωργάκης πήγαινε και ψήφισε το μνημόνιο, ρώτησε κανένα, ναι. Τώρα γιατί θέλουν συνεργασία με τα άλλα κόμματα, οι φασίστες. Έλα ρε motherfucker, ήρθαν οι υπεραλιστές Αμερικάνοι. Ήρθανε. Τι μου, τι έλεγε ο Καλάμουτς, ήρθαν από την Αμερική. Α, για μας, ναι μωρέ, κάτι φιλαράκια. Ναι, τι, και πώς τον λέγανε, Κλάρκ. Κλάρκ, ναι. Ε, μήπως είχε το βρακί πάνω από το Παντελόνι. Λες. Γι' αυτό μία δίπλα του τη λέγανε Λόις. Λέιν. Τι χαρά, μπράβο. Εκείνος ήτανε. Αμάν, και φοράει και ένα μπλουζάκι με ένα σίγμα μπροστά, τελικό. Ο Ζούπερμαν ήταν. Ας το διάλο. Έλα, ρε. Δεν ήταν καμπαρντίνα και μπερδεύτηκα. Άντε, γεια. Με ψήλιασε μόνο το μαλλί που είχε χωρίστρα στο πλάι γλυμμένο. Αγιά, να κάνουμε καμιά δουλειά, ρε. Ναι, που σε έπιασε ο πόνος να κάνεις δουλειά, καραγκιός. Yeah. Έχει και δουλειά. Είδες, υπάρχουν δουλειές τελικά. Έλα, ένα εύκολο quiz για σένα. Και τώρα μπορείτε να πάνα, λέγε. Κυβερνηθείτε. Μπράβο, ρε Αποστολή. Φυλάκια, αγόρι. Ναι, καλησπέρα, αγαδά, τμήμα Προμηθειών. Ναι, ναι, παρακαλώ, τι θα θέλατε. Έλα, συνάδελφε. Έλα, συνάδελφε, είπα στην όμως Μπρατσόλας, εδώ εσύ. Μπορώ να κάνω μια παραγγελία. Τι. Θέλω 100 κρότου λάμψης γραφής. Έλα, συνάδελφε, παρακρατικός. Ναι, 50 δακρυγόνα και θέλω και 10 μπετονάκια βενζίνη 100 οκτανίων. Τώρα με δουλεύεις, με παίρνεις από το διπλανό γραφείο και να μου κάνεις παραγγελία. Αφού δίπλα είμαστε. Μια πόρτα, χτύπα το παράθυρο να στα φέρω. Επίσης θα ήθελα να πείτε στο αρχηγείο να μας φτιάξει κανένα παραβάν. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε σαν μαλάκες μες στη μέση του δρόμου. Okay. Το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα βγήκε τηλεφωνικά ο Μίκης Θεοδωράκης και έκανε μια δήλωση, διάβασε μια δήλωση. Νομίζω τόσα και τόσα ακούμε αυτές τις μέρες, χρήσιμο είναι να ακούσουμε και αυτό. Οι ξένοι μας βάζουν όλο και πιο βαθιά το μαχαίρι. Μας προκαλούν προσβλητικά κάθε μέρα και περισσότερο και μας οδηγούν σε έκρηξη που πιθανόν να καταστρέψει και τους ίδιους. Οι υπεύθυνοι της κυβέρνησης συμπεριφέρονται απέναντί τους σαν μυρμήγκια, ενώ στο λαό μας επιδεικνύουν μια τόσο τρομακτική αναργησία που θα πρέπει να είναι είτε συνειδητά όργανα του κακού, είτε επικίνδυνα άσχετη, μικρή και αφαιρής. Από τη νέα σύσκεψη των Ευρωπαίων προκύπτει καθαρά ότι ο μόνος δρόμος στον οποίο μας οδηγούν με σιγουριά είναι ο δρόμος της βίας, η φωνή της υπομονής, της σύνεσης, του συμβασμού και τελικά της φωταγής. Σημαίνει το τέλος μας ως έθνους και ως λαού. Και αν θέλατε να τελειώσω μια προειδοποίηση προς όλους, η Ευρώπη μας οδηγεί στον δρόμο της βίας. Μίκης Θεοδωράκης, σήμερα το πρωί αυτά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς θα τα πούμε αύριο γύρω στη μία. Γεια σας. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά, αν και Ολυμπιακό, στα παιδιά του, στο ΆΚΑ που ανεβάσαν το πανό πάνω. Δεν κατάλαβα γιατί εμείς δεν ανεβάσαμε πανό. Εμείς παίζαμε στον Πανιόνιο ρε, την επόμενη εβδομάδα στο Καραϊσκάκι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Γιατί τι πάει, επειδή παίζαμε στον Πανιόνιο δεν ανεβάσαμε πανό, ανεβάσαμε. Στο Πανιόνιο ρε φίλε, κάτω η χούντα του Μπατσόκλη. Λοιπόν, άκουσε με. Ένα έγινε όμως μετά για να το ξέρει και λίγο ο κόσμος. Ότι μόλις τελείωσε ο αγώνας, οι μπάτσοι απ' έξω σταματάγανε κάθε αμάξι για να βρουν το πανό. Και όχι, δεν κατάλαβες. το βρήκανε κιόλας. Το βρήκανε και τους πλακώσαν και στο ξύλο. Αυτή είναι η σκατόμπατση και αυτή είναι η χούντα. Να το ξέρουν, εντάξει. Όλα τα πρόβατα που πάνε και τους ψηφίζουν, γάμο το φίλο τους. Περίμενε, ρε παιδί μου, ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό κι εσύ. Δεν γίνεται συνέχεια. Μεμονωμένο περιστατικό, κάτσε να δει την επόμενη αγωνίστηση και να δει τι έχει να γίνει. Άμα δεν μπούμε μέσα στο γήπεδο να σηκώνουμε τα πανό, εμένα μην με λένε το όνομά μου. Μα αυτό που κάνετε είναι καφρίλα. Είναι κανονισμό τη UEFA και πολύ καλά έκανε ο διαιτητή και διέκοψε τον αγώνα. Βρε, θα το φάμε το κεφάλι και του διαιτητή, γιατί Πασόκ πρέπει να είναι κι αυτό. Είναι η δημοκρατία, κατάλαβες. Τότε μέσα. Ρε, ακούς, το Σάββατο στο γήπεδο, στο ΆΚΑ μας κάνανε φίλο και φτερό. Και μη μου τα λες τώρα αυτά τα παράδοξα πράγματα που κάνετε, καλά σας κάνανε. Καλά μας κάνανε. Ναι, σας ψάξανε όλους. Είχε και σωματικό έλεγχο. Σωματικό, ναι, και όχι μόνο και σωματικό, και καπό, ανοίξανε. Ο σωματικός, γιατί μήπως έχεις το πανό πάνω σου, που θα χώραγε. Ρε, να... Άμα το βάζεις πάνω σου, θα γινώσουν απάγκαλο στο λεπτό. Άκου να δεις, ή γάβρι ήταν η μπάτση ή τάγματα ασφαλίτες. Ένα από τα δύο, στο λέω εγώ. Γάβρι ήταν, στο λέω εγώ. Γάβρι ήταν. Τι θα ήταν τώρα. Υπάρχουν τάγματα ασφαλίτες σήμερα. Θα σου πω την άλλη Κυριακή στο ΆΚΑ με την ΆΚΑ θα γίνει. Άκου, Αποστόλη. Ναι. Είναι ένας γκρεμός. Από εδώ μεριά η αρχηγή μας. Απέναντι από το φαράγγι, μια κοπελίτσα που τη λένε Λύση, Σωτηρία. Λύση. Αναλύσει. Λοιπόν, άλλο. Για να περάσει το φαράγγι είναι ένα σκηνάκι. Και σαν τους ακροβάτες χρειάζεται το σπανίδι το μακρύ και η ισορροπία, τα παπουτσάκια τα κατάλληλα. Ο ένας αρχηγός είναι με ένα πόδι, δεν μπορεί να περάσει. Ο άλλος είναι με ένα χέρι, είναι κουλός, δεν μπορεί να βασίξει τη βέργα τη μακριά για την ισορροπία. Και έχει την παπαρίγα που έχει τα παπουτσάκια τα κατάλληλα και τα δυο της πόδια και τον άλλο το μικρούλι που έχει το κοντάρι και τα δυο του χέρια. Και τσακώνονται. Δεν δίνει ούτε ο ένας το κοντάρι στην άλλη, ούτε άλλη τα παπουτσάκια σε αυτόν που έχει το κοντάρι. Ποιος θα περάσει γα*** το σπίτι μου απέναντι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα εγώ ένα mail του Γιάννη Παπαδόπουλου, yota.papadopoulos@papakirialinios.gr. Ε, όχι Γιώτα, όχι Γιώτα, Γιάννη, σας παρακαλώ. Ναι, Αποστόλη, εσύ είσαι. Ναι, ναι. Θέλω να σου πω ένα σύνθημα που το λέγαμε ότι μαζί με τους αγανακτισμένους στη Βουλή και τρώγαμε καπνογόνο κάργα. Λοιπόν, αυτή τη γη τη βάψαμε με αίμα. Δεν θα τη χαρίσουμε κουφάλες σε κανένα. Όχι κουφάλες, ρε π***ι μου. Αυτή τη γη βάψαμε με αίμα. Δεν θα τη χαρίσουμε προδότες σε κανένα. Για να μην πει πίπρε, καταλαβες. Στο κουφάλες θα βάζα εγώ μπίπ, μάλιστα. Real FM. Ναι, ναι. Παρακαλώ, είστε υπεύθυνος, κάτι θα ήθελα να καταγγείλω. Βεβαίως, την καταγγελία. Πρέπει μάλλον να σοβαρευτούμε όλοι και εσείς πρώτα. Υποτιθέμενοι δημοσιογράφοι. Ερχόμενος τώρα έπεσα τυχαία στο σταθμό σας. Εκεί για την ελληνοφρένεια, περί Καντάφη και συνάφη. Πού το πάτε, δηλαδή, μπορείτε να με εξηγήσετε. Πού το πάτε. Βοηθήστε με λίγο, τι ακούσατε ακριβώς. Δώσατε, λέει, το τηλέφωνο στο λαό και μιλάγατε, λέγανε κάποιος κύριος εκεί, ότι έπαθε ο Καντάφη, θα πάθει και το συνάφη του Παπανδρέου. Α, καλά, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα. Αυτά είναι ακρότητες. Είπαν τέτοια πράγματα από το ραδιόφωνο. Συγχωρήστε με, μου κάνετε πλάκα. Δεν σας κάνω καθόλου πλάκα. Είπε κάποιος από το ραδιόφωνο να πάθει ο Παπανδρέου. Και το συνάφη ότι έπαθε ο Καντάφη. Αξίζει η κυβέρνηση Παπανδρέου να πάθει οτιδήποτε. Το επίπεδό σας, κυρία μου, δεν έχει σημασία που ανήκει ο καθένας μας. Δεν έχει καμία, καμία σημασία. Καμία. Δηλαδή, εγώ αυτοί οι άνθρωποι. Αξίζει να τους καταργιόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, ακούστε. Αντί να ευχαριστούμε που μας βγάζουν από την κρίση. Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά το επίπεδο είναι γνωστό. Τι να σας κάνω τώρα, τι να σας πω. Και εσείς, και εσείς. Τα φιλιά στους υπόλοιπους συστάνει. Να είστε καλά. Είστε καραγκιόζητες, τίποτα άλλο δεν σας λέω. Τα φιλιά μου, αγαπητέ. Ναι, ορίστε. Τα φιλιά μου, λέω. Δεν σας κατάλαβα. Δεν σας άρεσε. Θέλατε μπινελίκι. Δεν σου κάνω χατήρι. Δεν κατάλαβα, κύριε. Δεν είμαι σε μουτ για μπινελίκι. Πώς να το κάνω τώρα. Αγαπώ, σήμερα αγαπώ. Είχα το νούμερο 200 μέσα σε μια ώρα το πρωί και ξαναήρθα, είχα τα παιδιά στο σχολείο, έπρεπε να ξανακατέβω, έχασα τη σειρά μου και τώρα ξανά περιμένω μέχρι το 550. Λοιπόν, η Πέμπτη για τον Έλληνα πολίτη, μόνο αισιοδοξία και προοπτική μπορεί να δώσει. Χειρότερη δεν θα είναι. Μόνο αισιοδοξία και προοπτική μπορεί να δώσει. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Μόλις απολύθηκα, 12 χρόνια στην πλάτη εργασίας πάνε στράφη. Σπουδάσαμε τόσα χρόνια. Στην Ελλάδα γενικά δεν βλέπω μέλλον, οπότε σκέφτομαι έξω. Έλα θα συνειδητοποιήσουμε. Κάθε μέρα στέλνουμε 200 βιογραφικά. Και τι, τίποτα. Μου λένε για 2-3 ώρες ή 4 ώρα, αλλά είναι πολύ χαμηλός ο μισός. Είναι δηλαδή 100 ευρώ το μήνα.